Właśnie kupiłem kilka róż jak Mos Def. Nie położyć na grób, czy dać jakiejś pięknej Polce. Jak Mos Def Murzyn wciąż w podróży. Ciągle śmiech, czasem nie ma innych dróg, by sobie ulżyć. Dzień zwykły, szary, tego miasta witam wśród przechodniów i tramwajów. Mos Def na głośnikach, stop. Moleskin, biuro, Parker, ja piszę plac z filmu Krause. Mogłeś kiedyś o nim słyszeć? Mogłeś? Nie lubię tego słowa, to warunek. Został żal, bo dawno minął już czas na próbę. Czas na bzdurę, masz go? Ja zazdroszczę. Oddaj proszę, oddaj wszystkie pieniądze. Ciągle słyszę, on się spina o bzdury. On ciągle warczy, to destruktor z natury. Rymów konstruktor, gość w twoim pokoju. Albo mnie kochaj, albo zostaw w spokoju. Kolejny dzień, muszę słuchać co pierdolą. A uwierz mi, wolałbym Mastais i Marco Polo. Lubię te zdania, ludzie bez rozeznania. Ale wiedzą, wierzą, twierdzą bez zastanawiania. Zepsute myśli śmierdzą trupem. Ideologia, masz ją przed faktem, jesteś głupek. Chill, twój los jest twój, mój Janosza. Ale co ty możesz wszystko, a ja mam mówić proszę? Rap rywalizacja antypersonalna, o co? Za co rzucamy się wciąż sobie do gardła i po co? Rap albo polityka, realizacja albo prowokacja na głośnikach. Radykalizacja, oskarżenia fronty. Ja wolę pisać o emocjach i poszerzać horyzonty. Sobie, a innym, jeśli tak to przypadek. To nie jest mój wybór, tylko ty masz nad tym władzę. Zuchwały Jan, który spełnił swoje sny. I uwierz mi, to są moje najlepsze dni. Do czasu, aż zmienię zdanie na ten temat. Zawsze, dalej na płycie, ja pokażę ci ten schemat. Nigdy, na pewno, rap to deklaracja. Rap to praktyka, nie obserwacja, fizyka. Rap to doświadczenie, na sobie i na scenie. Jestem w samym środku, gram, spełniam swe marzenie. Funky Masons, Rockefellas. Hip-hop na maksa, masz skillsy, pokaż teraz. Polski flavor, Azizi Hustlas. B-boy Clayu, B-boy Skunk, B-boy Bartas. The Veterans, Dane Drums. Ten co gra funk, ty wiesz co robić, tańcz. Projekt Parias, Hi-Fi Banda. Kocham hip-hop, to moja inspiracja.